Tayo lang ang may alam, nandun sa pagitan ng paalam at bahiram. Tayo lang ang may alam, tayo lang. Sige lang, sumayaw sa hinihingi ng pagkakataon. Umindak sa kumpas ng kabog ng dibdib na hindi mahinahon. Di niya mapapansin, di ka man tumingin. Dinig ko ang bawat patak ng luha mo, pero tayo lang nakakaalam. Nandun sa pagitan ng paalam at pahiram, tayo lang ang may alam, tayo lang. Sige lang, di mo naman kailangan pang magpaliwanag. Andyan ako, andito kayo sa pagitan ng mga mundo. Di niya mapapansin kung saan ka nakatingin. Abot kamay, abot tanaw, pero di makagalaw. Tayo lang ang nakakaalam, nandun sa pagitan ng paalam at pahiram.